18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Apelacje zapowiadają adwokaci matki i ojczyma Leosia. Sąd za zabójstwo dziecka skazał ich na 10 lat więzienia. Analitycy zaskoczeni. Inflacja w lutym wyniosła niespełna 5%. To wynik poniżej oczekiwań. Francja wzywa Rosję, by zgodziła się na rozejm. Obrońcy skazanych w sprawie śmierci 4-letniego Leosia poparzonego wrzątkiem odwołają się od wyroku. Prokuratura decyzję podejmie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia. Sąd uznał matkę dziecka, Karolinę W. oraz jej konkubenta, Damiana G., winnych zabójstwa i skazał na 10 lat więzienia. Sędzia Adam Radziszewski wskazywał, że opiekunowie na pierwszym miejscu stawiali siebie, a nie dziecko. Cały czas swoje bezpieczeństwo oskarżeni stawiali na kwestie cierpień dziecka. Nie ma ani jednego momentu w żadnych wyjaśnieniach oskarżonych, który by wskazywał na to, że ktoś próbował wezwać pomoc. Prokuratura chciała 20 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec niecałe 2 lata temu wpadł do wrzątku. Opiekunowie nie poszli do lekarza, bo Damian G. bał się powrotu do poprawczaka. Nie podali leków, nie opatrzyli ran. Dziecko po tygodniu zmarło w wyniku choroby oparzeniowej. Jego ciało opiekunowie zakopali w lesie pod Garwolinem. Inflacja w lutym wyniosła 4,9%, podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik poniżej oczekiwań ekspertów to m.in. efekt zmiany systemu VAT poszczególnych kategorii towarów i usług w koszyku inspektorów GUS-u. Mniej liczyły się takie kategorie jak żywności, wydatki na mieszkanie, a bardziej na transport czy zdrowie. Korekta VAT bardzo często obniża wskaźnik inflacji, tłumaczy główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski. Zawsze jest tak, że w czasach wysokiego wzrostu cen ludzie przesuwają swoje zakupy w kierunku towarów, które nie drożeją bardzo szybko. Po prostu zmieniają swoje zachowanie. Więc zwykle, kiedy ceny rosną szybko, to rewizje koszyka konsumentów przynoszą redukcję stopy inflacji. Według prognoz analityków kolejne miesiące przyniosą niewielkie zmiany inflacji i do maja powinniśmy pozostawać w okolicach 5%. Umowa koalicyjna obowiązuje, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ma zamiar dotrzymać jej zapisów, jeśli chodzi o odejście ze stanowiska. Ja umów dotrzymuję. Co podpisałem, to będzie, chyba że zostanie zmienione, na to się nie zanosi, otwarcie o tym mówię. Ja na pewno nie jestem przyklejony do stołka, nie będę walczył o swój byt w polityce. Kim będę za pół roku? Będę mężem mojej żony. Głęboko w to wierzę, ojcem moich córek, Mani i Eli. Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej w listopadzie ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię ma zastąpić obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Premier Donald Tusk ma dziś wysłać wiadomości dla amerykańskiego aktora Jessego Eisenberga, który niedawno otrzymał polskie obywatelstwo. Eisenberg w jednym z amerykańskich talk show żartobliwym tonem mówił, że dzień po jego otrzymaniu pojawiła się informacja o pracach nad powszechnymi szkoleniami wojskowymi w Polsce. Drogi Jesse, przygotuj się, będę miał dla ciebie wiadomości, napisał premier Donald Tusk, załączając fragment wywiadu aktora. Szef rządu nie sprecyzował, co dokładnie ogłosi. Jesse Eisenberg wyreżyserował w zeszłym roku komediodramat Prawdziwy ból, w którym zagrał też główną rolę. Zdjęcia do filmu były kręcone w Warszawie, Krasnym Stawie i Nowym Jorku. Obraz opowiadający o dwóch kuzynach, którzy wybrali się w podróż sentymentalną do Polski, otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową dla Kierana Kalkina. Rosja musi przyjąć propozycję rozejmu, deklaruje prezydent Francji Emmanuel Macron. To kolejny zachodni przywódca, który wzywa Moskwę do zajęcia jasnego stanowiska wobec propozycji uzgodnionej w Arabii Saudyjskiej. Francuski prezydent napisał na platformie X, że rosyjska agresja na Ukrainę musi się zakończyć. Rosja musi teraz zaakceptować amerykańsko-ukraińską propozycję 30-dniowego zawieszenia broni, wezwał Emmanuel Macron. Podkreślił, że Rosja powinna też zakończyć zbrodnicze działania oraz zwodnicze deklaracje. Prezydent Francji poinformował, że rozmawiał z ukraińskim prezydentem i premierem Wielkiej Brytanii o ustaleniach z Arabii Saudyjskiej w sprawie zakończenia konfliktu. Dyskusje na ten temat mają być kontynuowane na Radzie Zachodnich Przywódców w Londynie, zwołanej przez brytyjskiego premiera Keira Starmera. Emmanuel Macron weźmie w niej udział zdalnie. Francja razem z innymi krajami grupy G7 grozi nałożeniem nowych sankcji na Rosję w przypadku odrzucenia propozycji zawarcia rozejmu z Ukrainą. Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Siódemki złożyli taką deklarację po spotkaniu w Kanadzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Nie tym razem. No niestety, Iga Świątek odpadła z prestiżowego tenisowego turnieju Indian Wells, rozgrywanego w Kalifornii. Polka tym samym nie obroni tytułu, który zdobyła przed rokiem. Pogromczynią naszej tenisistki w półfinale była 17-letnia Rosjanka Mirra Andrejewa, która wygrała 7-6, 1-6, 3-6. Dla Rosjanki to było 11 zwycięstwo z rzędu. Mirra Andrejewa wspaniale prezentuje się w ostatnich tygodniach. Jak podkreślają amerykańskie media, jej młody wiek sprawia, że potrafi do ważnych spotkań podejść bez większej presji, ponieważ nie ma nic do stracenia. Pojedynek ten stał na wysokim poziomie, pomimo że tenisistkom przeszkadzał silny wiatr. Iga dokonała mojej egzekucji w drugim secie. Pomyślałam sobie wtedy, że muszę walczyć dalej. Moja przeciwniczka grała niesamowicie. Wiedziałam, że muszę walczyć o każdy punkt, bez względu na to, gdzie piłka po moich uderzeniach poszybuje. Podkreślała po wygranej Rosjanka. W finale zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką. Zmiotła na skorta Amerykankę Madison Keys w 51 minut, wygrywając 6-0, 6-1. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. 7 goli padło w meczu Pogoni Szczecin z Krakowią. Gospodarze w spotkaniu 25. kolejki Ekstraklasy wygrali 5-2, choć po 11 minutach gry Krakowia prowadziła już 2-0. Nie brakowało czerwonej kartki, a także awantur na trybunach. W drugim meczu Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 2-1. Bardzo dobre kolejne wiadomości napływają z Włoch. Polska reprezentacja olimpiad specjalnych nie jest nie do zatrzymania. Polscy zawodnicy wczoraj zdobyli kolejne medale, m.in. w biegu na śnieżnych rakietach. W wyścigu na 100 metrów Maria Zmysłowska i Kacper Koszkul zdobyli srebrne, a Paulina Gajda i Olga Szekszteło brązowe medale. Było dość ciężko, ale dałam radę i pobiegłam po ten medal, żeby zdobyć i starałam się jak najlepiej. Mówiła zadowolona Olga Szekszteło. Dziś również okazja na kolejne medale. Startować będą narciarze alpejscy oraz narciarze biegowi. No właśnie, trochę o sportach zimowych, bo za oknami, no właśnie, ranek chłodny, rześki, jeszcze pamiętamy, że zima, ale za moment wiosna. No i takie akcenty też w prognozie na dziś, na jutro. Na południu, na południowym wschodzie pochmurno, będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem w rejonach podgórskich, przechodzących w śnieg i tam też nie tylko rano, ale i wieczorem możliwe opady marznące, powodujące gołolecia, więc uważajmy na drogach. Wysoko w górach dopada kolejne do 10 cm śniegu, w pozostałych regionach pogodnie, choć miejscami na wybrzeżu, na zachodzie może się może ci padać, ale tu już mowy śniegu nie ma, raczej deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany w południowej połowie kraju, porywisty. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę i może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Najchłodniej dziś na Pogórzu od 0,3 stopnie na Podkarpaciu, w centrum koło 7, a najcieplej lokalnie na zachodzie do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O 7 minut po 7. Driving me wild. I'm hot for you, baby. Hot for you, baby. Oh, you got me. Nie, tak, tak. Po godzinie 7, 12 minut po godzinie 7 w sobotni ranek w programie trzecim Polskiego Radia. Ciekaw jestem, czy państwo wiedzą, co to takiego. Dobrze było słychać. Dwie dwójki, siedem trójek, odpowiedź no, poznamy jeszcze w ciągu tej godziny, przed godziną 8 na pewno. Cóż to takiego? Dwie dwójki, siedem trójek. Proste? A może nie do końca. Nie takie znowu oczywiste. Dwie dwójki, siedem trójek, 13 minut po 7. Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Śnieg. W wielu miejscach to jednak poranny szron. Uważajmy na drogach. Może być ślisko, jak słyszeliśmy. 17 minut po godzinie 7. Co to takiego, jak słyszeliśmy? Wydaje mi się, że słyszałam zmrożony śnieg pod stopami. O, ciepło, ciepło. Znaczy, jeśli chodzi o śnieg, to niekoniecznie. Ale co to? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po godzinie 7. Jak skutecznie się uczyć? No to pytanie, które towarzyszy uczniom, studentom na całym świecie. Przez tysiące lat pozostawało bez jasnej odpowiedzi, ale uwaga, kilka dni temu odnaleźli ją naukowcy z Uniwersytetu Nauk Stosowanych St. Pölten w Austrii. O szczegółach Paweł Turski. Nie książki, nie powtarzanie na głos, nawet nie filmy. Odkryłyśmy, że ludzie mogą uczyć się łatwiej dzięki komiksom. Tłumaczy mediolożka Magdalena Busza. Nie tylko o łatwych tematach, które zwykle są prezentowane w komiksach, lecz także można się uczyć z komiksów o konkretnych dziedzinach. Co lepsze, nie tylko dzieci, lecz także dorośli dzięki komiksom mogą uczyć się skuteczniej. Komiksy są skuteczniejsze niż filmy i książki, gdyż łączą ich zalety. Filmy działają na nas dobrze, gdyż mamy do czynienia z obrazem. Przy danej scenie, wątku, nie możemy jednak pozostać dłużej. Akcja toczy się dalej. Wybierając książkę, możemy pozostać w danym miejscu, ale nie mamy za to do czynienia z obrazem. Komiksy łączą te oba aspekty. Można w nich kontynuować obrazowo dany wątek narracyjny. Jednocześnie możemy zostać jak długo tylko chcemy przy danym punkcie tematycznym. Aby nauka poprzez komiksy była skuteczna, trzeba zadbać nie tylko o treść, lecz także o to, by postaci były nieskomplikowane i przyjazne. Mówi rysowniczka Alena Buszer. Kiedy człowiek patrzy na maskotki lub inne postaci w pomocach naukowych, to one są zawsze uroczo narysowane. Na przykład spinacz w Wordzie był zaokrąglony, miał duże oczy. I to nie powinno dziwić, bo w ten sposób postaci są dostępne i jasne dla każdego, zarówno dorosłego, jak i dziecka. Jeśli oba kryteria zostaną spełnione, to znaczy będzie mądra treść, a postaci przyjazne, zdaniem naukowczyń z St. Pölten, do czynienia będziemy mieli z komiksem edukacyjnym. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się Jakub Pietrasik z Centrum Komiksu Taurus Media. Jest cała masa komiksów, które możemy nazwać edukacyjnymi. Komiks na dobrą sprawę ma tyle samo gatunków, ile jest gatunków literackich, więc mamy też reportaże, mamy biografie, mamy dokumenty i w takich najłatwiej można upatrywać tej wiedzy. Pewnie ma pan jakiś przykład takiego komiksu edukacyjnego, żebyśmy mogli rzucić okiem? Pewnie. Chociażby Sapiens, czyli komiks na bazie książki Sapiens z Harariego, czyli o tym, jak powstawała cywilizacja. Może pan spojrzeć, że w tej twardej oprawie, w formie wizualnej jest to zdecydowanie łatwiejsze do przyswojenia. Książkę próbowałem przeczytać, no nie dałem rady tej cegle, ale z komiksem, gdzie mam tę pomoc wizualną i widzę opis, łatwiej mi się to utrwala, dzięki temu łatwiej zapamiętuję. Ale dlaczego tak właściwie czytając komiksy uczymy się skuteczniej? Odpowiada Magdalena Busze. My ludzie nie uczymy się poprzez recepcję treści, lecz poprzez ich przetwarzanie. I dlatego komiksy uczą skuteczniej, bo my widzimy nie tylko obrazy, lecz także analizujemy, co się stało pomiędzy nimi. Automatycznie poniekąd budujemy sami historię. Za jej budowę odpowiada mózg, który w ten sposób lepiej przyswaja treści. Co ciekawe, zanim austriackie naukowczynie udowodniły, że komiks uczy lepiej, coś w komiksie zauważyło nawet polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jako lektura obowiązkowa w czwartej klasie szkoły podstawowej jest Kajko i Kokosz, szkoła lata, więc małymi krokami będziemy ścigali ten zachód, gdzie chociażby we Francji na każdym poziomie nauczania obowiązkowego komiks znajduje się jako lektura obowiązkowa. A w takiej Austrii, w której odkryto, że komiks uczy lepiej, komiksy lekturami nie są, bo w tym alpejskim kraju lektur obowiązkowych po prostu nie ma. Ciekaw jestem, co państwo na to, zamiast książek, publikacji naukowych, może komiksy, które, jak słyszeliśmy, uczą skuteczniej, dzięki nim lepiej przyswajamy wiedzę. Ciekaw jestem, że z uczniów, studentów to potwierdzi. A zatem do książek, znaczy się do komiksów. Padło Kajko i Kokosz. Ech, któż pamięta, któż ile razy czytał? Szkoła latania. A później szkoła łatania. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety, can't shake it off of me. Somebody's watching me. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo, Popo. That blue light and that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me, and I just let it take over. Po nowemu. 25 minut po godzinie 7. Zastanawiamy się wspólnie, cóż to takiego. Dwie dwójki i siedem trójek. No, myślę, że to był łańcuch. No taki metalowy łańcuch z oczkami, który tam gdzieś czasami, nie wiem, na wsi psy były przymocowane, albo krowy. Nie. Coś bardziej przyjemnego. Słuchać Piotrek Brody Jurzeckie. Czy te odgłosy tajemnicze to może była zapowiedź nadchodzących przymrozków i odgłos skrzybanej szybki? A jednak w pogodę Państwo idą. Bardzo dziękuję, Panie Piotrze, ale nie, to nie odgłos skrobanej szybki. To nie śnieg, to nie mróz. To jest czyszczenie samochodu pokrytego śniegiem i lodem. Nie tak się przynajmniej wydaje, bo robię to często. Według mnie to przypomina czasy minione, kiedy padało dużo śniegu i to jest odgłos łopaty. Do śniegu, do śnieżania. Wstawaj, Józek, wstawaj. Nie, nie, to też nie to. Co to takiego? Za chwilkę się okaże. Dwie dwójki i siedem trójek. O, może tak zrobię. O, 26 minut po godzinie 7. Sleeping. dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, w sobotny poranek. No to wiedzieli Państwo zapewne po pierwszej nutce, ale czy wiedzą Państwo, bo pytamy dziś o poranku, co to za odgłos? 2 2 7 3. Według mnie są to plastikowe żetony albo klocki lub ewentualnie kostki do gry. No ciepło, ciepło. Kostki do gry już prawie zgadliśmy. 2 2 7 3. To spróbujmy ostatniej szansy pytanie. Co to takiego? Moim zdaniem to są klocki od Scrabble w woreczku, które czekają na wieczór. Tak jest, fantastycznie, ale niech one nie czekają na wieczór. 2 2 7 3. Bardzo Państwu dziękuję za sygnały. No, możemy się pobawić jeszcze, kto ma ochotę, cóż to takiego, ale rzeczywiście to zapytam eksperta, czy to tak się nazywa, czy to są klocki do Scrabble. W naszym studiu skrablista Jakub Zaryński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Jak widać, słuchacze Trójki to... wyrobieni słuchacze. Wyrobiona publiczność. Pan Jakub jest członkiem Polskiej Federacji Scrabble i mistrzem Polski z 2023 roku. Tak mówię, skrablista, ale właściwie czyli kto? Ach, czyli przede wszystkim pasjonat, osoba, która kocha tę grę, która kocha język polski, no i kocha pewnie szarady i łamigłówki językowe. Można się zawodowo tym zajmować? Zawodowo to raczej nie. To jeszcze nie ten poziom, powiedzmy, co szachy, brycz czy poker. Mhm. Natomiast można sobie na zasadzie jakiegoś stypendium, w cudzysłowie naukowego, dorobić. Natomiast no, jesteśmy osobami z reguły uczącymi się lub prowadzącymi aktywność zawodową, czy też niektórzy nasi seniorzy już jakby w kwiecie wieku grają sobie hobbystycznie. Natomiast jest to kwestia głównie dobrej zabawy, kwestia towarzyska i na pewno rozwojowa. Ale też oczytania, wiedzy, bo przecież brał pan udział w wielu turniejach. 1 z 10, Wielki Poker, Daje Słowo, Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, Milionerzy, Awantura o kasę. Czegoś nie wymieniłem pewnie. No przede wszystkim to mistrzostwo. Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Klubowe Mistrzostwo Polski. No to wrócę do tego pytania. Trzeba być oczytanym? Żeby grać w Scrabble, nie trzeba być oczytanym, natomiast ogólnie, jeśli chodzi o nasze życie i funkcjonowanie w cywilizacji, warto być oczytanym. I tak rzeczywiście oczytanie, znajomość literatury, języka żywego, języka też mówionego i pisanego bardzo pomaga w grze w Scrabble. Natomiast to jest też tak, że możemy te w cudzysłowie zaległości dosyć sprawnie nadrobić, po prostu ucząc się słówek, czytając, wertując słowniki, co wielu osobom, zaskoczy pana, a może nie, sprawia ogromną frajdę. To też w drugą stronę działa, rozumiem, tak? Że przy skrablach, niekoniecznie mając tę wiedzę, wykorzystujemy ją, ale właśnie ze skrabli do życia, do pracy, panie redaktorze, tego, co robimy. Otóż tak, no ja swój laptop otwieram w pracy i zawsze jest tam z automatu poczta, słownik skrablowy i słownik języka polskiego. Sprawdzanie słówek, korekta, redakcja tekstów. U mnie zawsze słowniki są otwarte i też każdemu zalecam tego rodzaju konsultacje. No, w wielu rodzinach przy stole trwają kłótnie. To słowo jest, tego nie ma, to jest w słowniku, tego nie ma. No, tam no ja dziękuję, tak, dziękuję za przywołanie tej kwestii na antenę. Szanowni państwo, tak, szanowne polskie rodziny grające w skrable, zaglądajcie na stronę Polskiej Federacji Skrable i tam jest słownik online, tak? Także te utarczki, niesnaski rodzinne możemy wytracić w moment. Sprawdźmy to słowo online na stronie Polskiej Federacji Skrable. Skrablista, czyli kto, pytałem na początku, może ten, kto gra, wygrywa, jest mistrzem? Czy można tak nazwać każdego, kto gra, lubi, jest to dla niego rozrywka? No, nie do końca aż tak poważne. To miano nie jest jakieś bardzo ekskluzywne, a nawet gramy na to, żeby ono było jak najbardziej inkluzywne. My zapraszamy do gry każdego i to jest gra naprawdę dla każdego. Od dzieci po osób już w kwiecie wieku i ten przekrój na turniejach, które odbywają się praktycznie co tydzień w różnych zakątkach Polski, czy też gramy klubowo, gramy online, gramy z botami, grają osoby bardzo różne i ja też każdego z tego miejsca zachęcam do gry, ponieważ no, tam jest ten walor i poznawczy, i rozwojowy, ale też i taki społeczny. Można poznać dużo wspaniałych osób, z którymi będziemy rozmawiać zapewne nie tylko o słowniku języka polskiego. Ile osób w Polsce gra w skrable albo bierze udział w turniejach? Może tak? Jesteśmy w stanie to policzyć? Bardzo precyzyjne pytanie, bo jeżeli chodzi o liczbę uczestników turniejów, to mniej więcej mamy tu jakieś wyobrażenie i jest to kilkaset, kilka tysięcy osób w ciągu roku. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które grają w skrable, no to tych zestawów w Polsce jest sprzedanych pewnie ze 2 miliony. Nie znam dokładnych liczb, więc jeśli tyle osób grałoby raz na jakiś czas w skrable, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi i zapraszamy te osoby, przychodźcie do klubów, przychodźcie na turnieje, sprawdźcie zawartość strony Polskiej Federacji Skrable. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w turnieju? Trzeba przyjść, uśmiechnąć się i przytulić się do nas, a my przytulimy ciebie, przyjść na turniej, przyjść do klubu. Naprawdę? To wystarczy? Oczywiście. Skrable to jest przede wszystkim tym komponentem wyjściowym, powinna być po prostu dobra zabawa. Mhm. Tutaj nie gramy o wielkie pieniądze, tak rywalizujemy, tak lubimy grać dobrze, grać analitycznie, przygotowywać się do turniejów. Natomiast jeśli ktoś chce wejść do gry, to jest od razu mile widziane, będziemy cię szkolić, będziesz się rozwijał tak, jak będziesz chciał. Weźmiesz sobie z tej gry, co będziesz chciał. Czy będziesz chciał dokonać poważnych analiz statystycznych czy matematycznych? Zapraszamy. Ale czy będziesz się chciał po prostu bawić słowem, czy po prostu pójść z nami na kawę po turnieju? Zapraszamy cię serdecznie, przyjdź. A w jakich dziedzinach poza takich rozrywkowych skrable się sprawdzają? W pana pracy zawodowej na przykład? Tak, no w mojej zdecydowanie, ponieważ ja pracuję bardzo dużo z językiem, tak? Pracuję w public relations i praca z redakcją tekstu, z pisaniem i z korektą, no to jest jakby mój chleb powszedni i ja do tego swoje rzeczywiście kompetencje skrablowe wykorzystuję. I tak jak wspomniałem, u mnie zawsze słownik skrablowy jest otwarty. Otwarte są słowniki języka polskiego, poradnie językowe. Ja jestem pasjonatem języka polskiego, nie ukrywam tego. Więc to jest mój chleb powszedni i tutaj ładnie tak synergicznie, powiedziałbym, ta moja pasja grania w skrable sprawdza się i daje jakieś profity. A na turniejach to są te same osoby? Powtarzają się, przychodzą nowi, odchodzą? Jak to wygląda? Ta rotacja może nie jest zbyt duża, czyli jest taki trzon graczy, którzy jeżdżą po całej Polsce na turnieje. Znamy się od lat i bardzo lubimy i szanujemy. Natomiast przychodzą osoby nowe i są to osoby, które często zaczynają swoją przygodę ze skrablami właśnie, albo przy kawie, tak, herbacie z rodziną, czy też grając w internecie. Więc tam zapewne znajdują jakieś tropy, sprawdzają kalendarz Polskiej Federacji Skrable, przychodzą do klubów, przychodzą na turnieje. Ja też chciałbym po raz kolejny zachęcić państwa do gry i do gry na żywo, tak, z przyjaciółmi, ale też i z graczami, których państwo znajdziecie w swoich zakątkach Polski, ponieważ kluby skrablowe to ta mapa to aż od Świnoujścia po Rzeszów, tak? Od Lublina po Jelenią Górę, także poszukajcie państwo, znajdźcie i grajcie z nami. Ciekaw jestem, czy pan się wymigał od odpowiedzi na pytanie, czy jednak szczerze odpowie. No, przypomnę, pytam Mistrza Polski 2023. Panie Jakubie, jak grać, żeby wygrać? Jak grać, żeby wygrać? No, zdradza pan takie tajniki? Zdradzę wszystko, co wiem. Pewnie nie wiem wszystkiego, to na pewno, to zapewne, tak? No przede wszystkim jednak tym komponentem wyjściowym powinna być no, dobra zabawa, tak? Żebyśmy mieli z tego taką zdrową frajdę. Wtedy ta motywacja do rozwoju jest zupełnie inna. No nie ominiemy tutaj pracy słownikowej, tym niemniej trzeba zacząć od podstaw, czyli wydrukować sobie te dwójki, trójki, tak, znowu powtórzę, ze strony Polskiej Federacji Skrable. Grajmy na jakby legitnych, użyję tego potocznego słowa, materiałach, grajmy na oficjalnych słownikach, uczmy się słówek i krok po kroku wszystko przyjdzie. Ja też na początku te kroki może nie były zbyt... Znaczy kroki były łatwe, natomiast te sukcesy przyszły dopiero po jakimś czasie. To jest zupełnie naturalne w każdej dziedzinie, którą się będziemy parać, tak? Czyli mamy jakiś talent, jakąś dozę talentów, ale praca, pasja to są te czynniki, które rozwijanie nas mogą powieść do sukcesu. A jak u pana? W pana życiu pojawiło się skrable? Bardzo fajne pytanie, ponieważ tak, w domu były krzyżówki, były słowniki, mama zawsze odsyłała mnie do słownika, kiedy pytałam się, co oznacza dane słowo, w związku z czym ja jako dziecko już bardzo w dużej mierze wertowałem słowniki, uwielbiałem słownik akurat wyrazów obcych Kopalińskiego, no ale też przyznam się, że jakby radiowa trójka tutaj przyczyniła się do mojej kariery skrablowej, no ponieważ no państwo są od 10-latki wehikułem kultury języka polskiego. Jestem wychowany na trójce, tak? Zapraszamy do trójki na powtórce z rozrywki, więc świetny język polski, kultura języka polskiego i ta pasja na pewno, jeśli ona już wcześniej była, to została tutaj utrwalona poprzez, tak, państwa audycję. Och, czerwienie się, bardzo dziękuję. W imieniu poprzedników, tych, którzy słuchają gdzieś nas, również z niebios, bo wiemy, o kogo mamy na myśli. Są jakieś metody na szybkie ułożenie słów? No na pewno, jeśli chcemy szybko ułożyć jakieś słowo, to możemy to zrobić, to pewnie kwestia tylko po prostu jakby refleksu psychomotorycznego, natomiast liczy się jakość tego słowa, tak być może warto zastanowić się 7 sekund albo 2 minuty dłużej, żeby położyć słowo, które będzie nam lepiej profitowało, punktowało na planszy. No, przyda się błyskotliwość, szybka reakcja, prawda? Znaczy, to na pewno nie zaszkodzi, panie redaktorze, tym niemniej ja nie przesadzałbym z tym czynnikiem tutaj talentu, błyskotliwości, ponieważ ja wiem, jak sam chodziłem w skrable, być może ja szybko doszedłem do poziomu takiego średniego plus, natomiast dojście do mistrzostwa jeszcze mi trochę zajęło. Natomiast spokojna praca, pogoda ducha, dobre usposobienie, przyjacielskie nastawienie do gry, ale też i chęć rozwoju i te sukcesy przyjdą, bo ja obserwowałem wiele karier zawodników, którzy na pierwszy rzut oka nie wydawali się rokować. Tym niemniej, tak, już jestem nauczony tym doświadczeniem i wiem, że grajmy i to nie dotyczy tylko skrabli, praktyka czyni mistrza. A właśnie, nie tylko skrable. Wspomniał pan krzyżówki, tak sobie myślę, a szachy na przykład, planszówki, gry logiczne, brycz? Szachy, tak. Mam malutkiego synka, w związku z czym pozdrawiam cię, Krzysiu. Też chciałem przy okazji pozdrowić moją siostrzenicę Magdę oraz wszystkich, którzy mi kibicują. Czyli rozumiem, że najbliżsi grają. Grają. Synek bardzo uwielbia cyferki i literki, a skrable to są cyferki i literki. W związku z czym jesteśmy na co dzień jakby zanurzeni. Tak, ten brzęk literek, który tutaj państwo prezentowali radiosłuchaczom, to jest u nas codzienność. Tak. Gdyby pan miał wymienić, jesteśmy w trójce, to takie trzy rzeczy. Co jest takiego ciekawego, wciągającego, pasjonującego w skrablach? Takie trzy najważniejsze. Słowa. O. Najwyżej punktowane w skrablach, według pana. No to tutaj jakby parę kwestii w mojej głowie teraz pracuje. Więc tak jakby, jeżeli chodzi w ogóle o skrable i granie w skrable, no to ja przede wszystkim pierwszy ten bullet point to byłby dobra zabawa, tak? Dobra zabawa, towarzystwo. A potem rzeczywiście słownik, język. Potem być może nawet, nie bójmy się tego słowa, matematyka, ale matematyka rozumiana w ten sposób nie jako liczenie, ale po prostu jako myślenie. A i to też przychodzi. Ja jestem językowcem, jestem lingwistą, filologiem romańskim po klasie humanistycznej. Tym niemniej ta matematyka przyszła tam na jakimś etapie i uzyskałem tu jakąś sprawność, ale też poprzez praktykę, tak? Poprzez pracę, klasę też nielękową, tak? Nie lękajcie się, tak. Z dzieciakami wspomniał pan, że można grać, a z takimi małymi, które nie potrafią jeszcze liczyć, ani dobrze czytać, pisać? No, uważam, że skrable są niesamowicie rozwojowe i no to jak nie zacząć tej przygody, jak właśnie z małym dzieciaczkiem, przez, tak? Dobrą zabawę. Dobra zabawa. Skrable to jest dobra zabawa, szanowni Stąd państwo. Stąd też moje kolejne pytanie, czy może jest tak, że można nie znać dobrze języka, na przykład języka obcego, i grać, wygrywać, bo się zakuwa słówka. Znamy takie przykłady z języka chyba francuskiego albo hiszpańskiego, tak? Wiemy, do jakiej postaci pan zmierza. Tak, Nigel Richards, geniusz skrablowy, uznany za gracza wszechczasów, wyjściowo język angielski, nowozelandczyk, tym niemniej wygrał mistrzostwo się to w skrable francuskie i hiszpańskie, więc no jest to postać poważana na całym świecie i też bardzo, bardzo rozpoznawalna, i to nie tylko w świecie skrablowym. Geniusz. Panie Jakubie, no to na koniec jeszcze. Najlepiej punktowane słowo według słownika Polskiej Federacji Skrable? Ojejku, no to nie odpowiem na to pytanie, bo chcę odpowiedzieć na nie prawidłowo. No zapewne byłoby to jakieś słowo 15-literowe, przemnożone przez trzy premie czerwone razy 3, czyli razy 27 suma tych punktów. No i to mogło być tam kilkaset nawet punktów, tym niemniej tego rodzaju sytuacje zdarzają się tylko w takich grach indywidualnych, specjalnie jakby ustawianych pod rekord. Ćwiczenia może, tak? Pana rekord to? Jakie słowo? Pamięta pan? Jeżeli chodzi o pojedyncze słowo, no to pewnie tak ponad o jakieś 240 punktów. Natomiast rzeczywiście, no pochwalę się, że jestem autorem trzeciego wyniku w historii Polskiej Federacji Skrable i na turnieju w Szczyrku udało mi się uzyskać 885 punktów. Natomiast jest to sytuacja bardzo, bardzo ekstraordynaryjna, tak? No trzeci wynik w Polsce, no on się też wiąże z jakąś specyfiką tej gry i pewnie tym, że od pewnego etapu rozgrywki już gram po prostu sam ze sobą. Słyszą państwo, mistrz Jakub Zaryński, członek Polskiej Federacji Skrable, mistrz Polski 2023. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Proszę państwa, proszę trzymać za mnie kciuki, bo zaproponuję panu Jakubowi taką niezobowiązującą partyjkę. Bardzo dziękuję. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę No, wiedzą państwo, to było do przewidzenia. No, jeszcze nie skończyliśmy grać z naszym gościem, ale... No, jeszcze troszeczkę mi brakuje, że tak delikatnie powiem. Ale zachęcamy państwa wszystkich. Może właśnie na dżdżysty weekend. Może kiedy spędzamy czas z rodziną. Może pogoda kiedy dopisuje. Może na zewnątrz właśnie polecamy państwu gra, jak słyszeliśmy, i w liczenie, i w słówka. Za 12 minut 8. Zapraszamy do Trójki. A w sobotniej audycji porannej o bezpieczeństwie 51. Tyle osób zginęło w ubiegłym roku w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych. Niestety to znacznie więcej niż rok wcześniej. Nie ma się co dziwić. Groźnych sytuacji, gdzie ktoś wjeżdża na przejazd przy pulsujących czerwonych światłach czy zamkniętych rogatkach, jest mnóstwo. No, wystarczy choćby zajrzeć do internetu, obejrzeć filmy z monitoringu. Pytanie, co realnie mogłoby poskromić głupotę wjeżdżających kierowców na przejazd kolejowy? Odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Niestety za nami tydzień jak każdy inny. Znów na przejazdach kolejowych prawie doszło lub doszło do zderzenia samochodów z pociągami. Kierowca przeżył i został zabrany do szpitala. O jednym z takich wypadków w Częstochowie opowiada Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych. Zostanie ukarany mandatem, ale też poniesie odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Bo przez to, że wjechał pod pociąg towarowy, wstrzymano też ruch pasażerski. Niestety inni kierowcy, mimo apeli, też wciąż igrają ze śmiercią. Wypadki na przyjazdach wynikają z lekceważenia znaku stop lub czerwonych pulsujących świateł. Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe. Znamy także przypadki, kiedy opadające lub zamknięte szlabany były wymijane przez kierujących. Statystyki są więc tragiczne. Aż 2/3 wypadków na kolei powodują właśnie kierowcy i piesi. Dlatego też w ostatnim roku wzrosła liczba zabitych i to aż o 12 osób. Niestety rośnie udział wypadków, gdzie nie to, że kierowca wjeżdża przed pędzący pociąg. Dr Michał Bejm, ekspert do spraw transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tylko zdarza się czasem nawet, że trafia, uderza w 5. czy 6. wagon, kiedy ten pociąg już jest na przejeździe. Nawet do tego stopnia, że swego czasu Koleje Dolnośląskie wprowadziły oznakowanie pociągów folią odblaskową. Moim zdaniem polscy kierowcy powinni szanować reguły przede wszystkim. Łukasz Zboralski, portal BRD24. I uznawać, że czerwone światło to jest zakaz wjazdu za sygnalizator i wtedy nic złego się nie wydarzy. Tyle, że kierowcy sami z siebie nie chcą tego robić. Mamy pewne rozwiązania, które mogą być w przyszłości wdrożone. Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Na przykład automatyczny monitoring przejazdów kategorii D, czyli tych przejazdów, które są zabezpieczone jedynie znakiem stop bądź krzyżem Świętego Andrzeja już bez tego znaku stop. Wdrożenie tego systemu monitoringu jednak wymaga przeprocedowania zmian w prawie. Niestety nikt na razie się do tego nie kwapi. Polskie linie kolejowe w przeciwieństwie do wielu zarządców infrastruktury z Europy Zachodniej nie instalowały, bo nie było ku temu tytułu prawnego, fotoradarów. A takie systemy zwane Red Light montuje się już przecież na miejskich skrzyżowaniach. Takie systemy są. Jest kilku polskich producentów, którzy testowali takie systemy na kilku przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. I co się okazało? Aż 70% kierowców łamało przepisy. Wygląda więc na to, że to, czego brakuje, to dobrej woli. Politycznej, rzecz jasna. Jeśli mogę dodać od siebie, to ja bym dodał także wyobraźni. I tego życzymy wszystkim za kółkiem właśnie. Co trzeci wypadek na kolei powoduje kierowca samochodu. O zgrozo, to najnowsze dane Urzędu Transportu Kolejowego. Weźmy sobie to pod serce. Nie tylko w ten weekend. Za 8 minut będzie 8. Looking for a revenge day.